نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار نبی علیہ السلام و صحابی دی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اغا فرمائی چی دری سی زنہ دی کہ انسان پا دی دری سی زنہ عملو کو او دا دری سی پتنے پزان کی یوزے کلل پزان کی جمع کلل دا دا دی دا پورا ایمان نخدا دی کامل و پورا مسلمان دی ددا خبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کی کتاب الایمان دا بخاری کے روڑ لے گا ندرے صفتون باندھے کہ انسان موصف شی او دادرے صفتون پزان کے جمع کی دادا ددا پورا ایمان او دا کمال ایمان نخلا دے پورا مسلمان دے رمبی صفت الانصاف من نفسک تو انسان پر اخپل غلقی وزان سر پر اخپل انصاف ہو کے یو خدا ری چی من دا قاضی نے انصاف غوارو دا بادشاہ نے انصاف غوارو دا بل مسلمان نے انصاف غوارو زمون دا وطن دا خلق و رواج امدار ہے علاقہ دا بادشاہ انصاف دار نے انصاف نہ کہیں دا قاضی بے انصاف دے دا گورنڈی بے انصاف دے دا پلار بے انصاف دے دا دوست بے انصاف دے دا خبر پخپل دے صحیح دی خو لویا خبر دا دے چے سڑے دے پر اخپل گریوان کے سو چکی پر اخپل غلقی دے سو چکی چے ماں کے سونے انصاف دے نوکہ ہر سڑی دا شپے دا ملاس دے پا وقت کے پس بلستن کے سر پٹ کر او پا دے غلقی سو چکا چے ماں کے سونے انصاف دے دا اللہ سرمے سونے انصاف ہو کر سونے بے انصافی او نن روز میں دا مسلمان سر سمر انصاف کو سمر بے انصافی خبر جوڑا شو تو من خلق پل زان تا نگورو چی زی انصاف کو موقع نکم دبل نگوارم خضا پا خپل سوچ نکی چی ما دا خاون پا حق کے سونا انصاف ننو کر دا خواخ اسخر پا حق کے میں سونا انصافو کر پلار او زوی دا سوچ نکی چی زوی چی ما دا پلار پا حق کے سونا انصافو کر مور سر میں سونے انصافو کو دارنگی پلارا و مور دا سوچنے کی چی ما دا بچو سر سونے انصافو کو سونے بے انصافی میں اکلا کہ ہر چا پخ پل لکے دا انصاف سوچو کو چی زدی دا اللہ پا حقی میں انصافو کم او دا بند پا حقی دے میں انصافو کم دا دن ابو چت مسلمان پا مخدز مکبلنی تو بنگ دا بلن اقوالو پخ پل نکو او ہر سلے پخ پل لکے بس لد انسان قاضی دے کدی غلط تری سوچو کو دی تالا دی رخ کل فیصلہ در کئی دی تالا دی دیندارے و دی نیکے دی رخ مشورہ در کئی یرا کمون پا دی خپل زلکے دی زلطا سوچو کو دی خپل زلنا مو دی زان دی پار انصاف و گفتا او دارنگی دی مخلوق خدا دی پار انصاف و گفتا زلب دی رخ مشورہ در کئی خراب مشورہ بچرم دل در نکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ دے امیر المومنین دروم دا علاقے او صلی را جبل ابن احم او مسلمان اسم دا رواج دے او دا قانون او قیدہ دا چې د بهر نه یو میلمه راشي یو بادشاه راشي نو د وطن دا بادشاه د هغې عزت کوي په خپله ولا استقبال له لاړ شي او په خپله علاقه چکر ورکړي دی ورسره په خپله ګرځي نو د مسلمانۍ لوی اعزاز خو دا و چې دغه بادشاه ته حضرت عمر وفرمایل چې زه چې زو عمره در باندې وکړم په خپله در سره ځم نا بادشاه په مخه که مکې شریفې ته لاړل حضرت عمر ورسره دی نور صحابه ورسره دي او مسلمانان ورسره دي ځکه دا د هغه جبله بادشاه لوی اعزاز شو که نه چې راځه عمر فاروق در سره ځي عمره در باندې کوي زما ورونو عمرې له چې سړي ځي نو نیت چې وکړي نو دوه څادرې دا سړي واچوي هغې ته د احرام څادرونه وایي یو د پرتوک په ځای لنګ کړي او بل د کمیس په ځای د دې ځان نه د دې ملا نه راته وکړي او زنانه دپاره هم دغه خپل لباس دی چې کم کې ګرځي صرف دومره ده چې مخ به باندې څادر به نه اویزاندی که څادر پرې اچوي لږ لرې باچوي چې د مخ سره څادر ونه جنګېږي رال البیت اللہ را طواف کو په طواف کې تاویږي طواف کوي د لنګ هغه یو پلو پولیس کې دې په ځمکه لګېدلی و نو یو بانډیسي و د هغه پې خپه پرېوته چې د خپې له زور ورکه او دغه جبله بادشاه چې مسلمان شوی و هغه قدم واخېست نو لنګ یې وسپړدی شو لنګ یې وسپړدی شو هغه زر لنګ راواخېست ځان نه یې راتاو کړو خو بادشاه و هغه خدا د خپل ځان یو ډېره لویه بې عزتي وګڼله چې یو بانډیسي سړي زما په لنګ پکې خوده او زما نه یې لنګ وغورځو لاس یې اوچت کړ یو مضبوطه سپېړه هغه بانډیسي له ورکړه هغه کې د هغه خپلې بادشاه هغه نشه وه د بادشاه هغه خوی پکې پروت و هغه قبر پکې پروت و چې یو بادشاه له په یو عام سړی په لنګ پکې دی او بیجابه دی کې سپېړه ته وویستا بانډیسی خو په سوچه مسلمانه کې اوسېده د څوارلسمې صدۍ د بادشاهانو بادشاهي نه وه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفه د نبی علیه السلام د هغه بادشاهي وه فورا بانډیسی لاړه او حضرت عمر ته شکایت وکړه هغه هم په دې طواف کې ورسره روان دی دغه بادشاه سره وی صاحب دې بادشاه دې میلمه بادشاه چې مسلمان شوی دی جبله ما نه سپېړه وویسته وی ووهله هلکه میلمه دې خیر دی وی نجی نه بې ځای ووهله ما له خپل بدل بته نه ګوره موږ دونه عزت والا وکړو چې د باره راغی مسلمان شو زه په خپله ورسره رالم توافو سره کوم بلا مزل مې ورسره وکړو او دا ګوره مسلمان شوی دی او زه درته درخواست کوم وی عمر د الله د رسول خلیفه ما ته به سفارش په دې کې نه کې د الله او د رسول چې څه فیصله وي هر هله جاري کړه ګنې د قیامت په ورځ به زما لاس دې استا به ګرېوانې تا به د ګرېوان نه نیسم ته بادشاه د مسلمانانو ما له انصاف والا ردې سړي نه بس عمر ته چې دا خبره وکړه چې د قیامت ورځ زما لاس او د عمر ګرېوان پړه چېدو شو د الله دربار کې به زما ستا لاس او زما ګرېوانې دا خو ډېره ګرانه خبره ده د شپې به ټوله شپه الله ته جلل او الله ته به سوالونه کول چې خدایه لوی رعیت ترا په غاړه کړی دی او وی به کې د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو د قیامت پر ورځ به د هغې تپوس د عمر نه کېږي نو سپی د فرات د دریاب په غاړه ولې د تندې مري اوبه خو شته دریاب خو شته خو لږ ښکته کړي که نه لیکن بیا هم وی نه ما نه به تپوس کېږي په کار دی چې په دې غاړو کې زه ځای نه جوړ کړم چې سپوت او حیواناتو ته اوبه څکل اسان شي په حیوان او سپی غوندې حیوان د تندې مړ شو د دریاب په غاړه نو ما نه به تپوس کېږي نو چې الله نه ویریږه عمره او د الله په دربار کې د قیامت پر ورځ به زما لاس او ستا ګرېوانی او ستا د رب او د پیغمبر چې کوم شریعت او دین دی د هغې فیصله به نه غواړم جبله بادشاه ته آواز وکړه دې خوا راشه وی دا بانډیسي تا په سپېړه والې دی وی او ولې دې ووهو وی ته زما په لنګ باندې خپه کېښوده او زه زه بیجا به کړمه وی تا را د په لنګ خپه کې ولې کېښوده وی صاحب زه خو په رش کې روان وم ما قصدن خو خپه نه دی ښودې د په لنګ پولیس کې اوچت ځان پسې راښکه که نه د ولې ځان پسې په ځمکه پولیس کې لنګ راښکه چې عمر فاروق خبره واورېد هغه بادشاه ته وی دا څه کار دی ته مسلمان شوې ایمان دې قبول کړه اسلام خپلې قیدې او کلیې دې خپه کېږي به نه ما ستا دپاره دته نصیحت مخکې وکړه د تمستا سفارش وک چې تا تغغ نه کوي او اسې ابي سې معاف کی خو دې نه مني د الله دربار کې پیسې لغواړي نو دا مې ربانی وک چې یادې رضا کا دا باندې سي مونږ بم ستاره لپاره مينت خیر او طبيع بیا وکو او یا وي که رضا نشي نو د شریعت او د اسلام قانون دا دی چې د بادشاه او د گدا او د امیر او د غریب فرق نشته چې سنگ سپېله رتې ستې د قضې به درنه وباسي بادشاہ وے اخو خیارو آگا خو بادشاہی پا کم اقل توب خو نکے گی وے مالا محلت راکا سیب یو ددرے روزے زبا متسمین الزاریو کم رضا بے کم آتا سبا متوائی رضا بشی وی رے رکھا بس آگا درے روزے کے دن ندن آگا جبلا ابن احم آگا مسلمان شو بادشاہ واپس پل روم تاو تختے دا واپس کافر شو دا سی اسلام میں نے قبول چی او باندی سی نما سا پیلا ہوستا او آغا باندیسی با بیا زمان بدل اخلی زان و تلوی اختاری دو واپس لار چی واپس لار نو آغا خپل قوم واپس پا تخکی نو بے بادشاک خوشحال شورتا زکر نو اس کو بلی دا مسلمانی دا دین نام سے زدکل کری واپس بادشاہ شو حضرت عمر تا پوسو کامل مست شو خود اختاری تسو گو رہے طلبیو که شاہی مہمان خانہ وغیرہ سو خدا تے عام کور نہ بو کنا تلی نشتا پر تپوس جو اگا تخت دے لے واپس روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے دے رہا خر بس قسمت کے اسلام بنو مرتد واپس لا دیر زمانہ پس د مسلمانان یو تجارتی وفد قافلہ تے ودا غا علاقے دے تا پتہ لگے دے کہ مسلمانان راغلے تپوسیو کوئی سوک دا قافلہ دا کم زیادہ ویلہ دا مدینہ شریفی دا مسلمانان دیو یہو وی مال اراوالے یو مسلمان یو صحابی پکے زانتے پیشک ویلہ کم زیادہ راغلی ویلہ مدینہ شریفی دا ویلہ مسلمانانو حالت سا دے ویلہ خدے لیرے علاقے فتح شوی امیر المومنین عمر فاروق نم کو یادو کن ویلہ لوی روحو بو دب دبو دے انصاف حکومت تھے وی ما پی جن وہ بادشاہانو با پسر باندے پر مخ روبان دا چاو لکا زنانا چھے بات مخ باندے روبان چھے دا سی روبان بے چاو دا بدا گو یا ویزتو اگر روبانی وطا تا مخ نلے کھا وی ما پی جن وی سیب امین پی جن دے وی دا آگا جبلیم کن آگا بادشاہ ابن احم وی خط آگا چھے مسلمان شوے او بیا واپس را لے وی اوزو مقا بادشاہ یرا وی تا پس خوامیر المومنین عمر لیر خپا دے او دا تا دا اسلام بولے پری خوضا ولی رالی خواہ بانڈیسی و رضا کرو بکن مونگ برضا کرو کن دا خود اسلام قانون دے اس دا اسلام پا قانون کے خو دا نشتا چے غریب لبا سزاور کے ہو چے کم پا کی مالدار دے غبا دا غصے گردی دا قانون خودی دے نا خراب شو کن دا سو گو رے پا دے پی خور کیاو دے بل دے وکا گورنر یا وزیر اعلا یا یو وزیر پلا رتی ریگی نو دا اغا دا پر دا ٹرفک دا باتے او دا سا اصول مسول نشتا اغا تا لارا ورکی مریض دے والاڑی مریدی کنا ای بوننس دے والاڑی پروانشتا خود چیز اغا بلا تیرش اغا دا قانون نشتا او کچرت موت آگون دے غریب والاڑی اخو درے گا قانون دے پاس کو دا قانون خلاف ورزی دے اپلا رو باس شابا دا لیسنس دے دا کاغذون دے او دا جرمانہ کم سعودی کے دا نظام نشتا من خدا کا یو ملک لیدر بلم نری لیدر قال تا کچھ سرا بات ہے بلے انو کدا گورنر گاڑی ام بولاری و کدا غریب ام بولاری قانون یو شانتے دے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کیو مالدار خدا و داغین ام عائشہ و فاطمہ نم و فاطمہ غلے اکلا چی غلے اکلا غلا پہ ثابت اشوا نبی علیہ السلام مبارک حکموں کو علاس پتے پرے کہو نو ادا مالداری کورنے وانو آغا چھے کمی قوم و خاندان و آغیوی دا با بونڈے گردی اسا خدا خوبیام دا سیدھا چھے اسا دا الک نپرے کے خوبیام پہ کار نشی کولے خود دا خدا مقصد خود سے نہیں او لاس خیبت پرے کے دا با دا کور کاروار دا سا مسئلہ جوڑا شو نبی علیہ السلام تے سپارشو نکو نا سپارش کے والا حضرت اسامہ ابن زید کہ دا دا نبی علیہ السلام دیر خواخو نمرئیز وید خودی زیاد خواخو دا تیویت سپارشو کا چی دا جنہ ماف کی نبی علیہ السلام ناغا پا سفارش کے راغے او نبی علیہ السلام مبارک دے سفارشو کسیب دا جنہ چی دا فاطمہ راغی نمو او دے دا اغلا کردے دا خدا دے رئیس دا خاندان ندا او سیب پر ماف لنو خبی حضور پاک مبارک دا خبر اوریدا دا ننگی مبارک کی دا غصے نہ سرش غصہ شو وی دا اللہ پا حد کے اوپا حدود کی تسپارشو نکے دا اللہ حد بزن ورکو وی دا مانا مخ کی چکم امتو نا تیر شوی دی چی مالدار با غلو کلا بے ماف کو غریب لبے سزا ورکولا دا امیر بچی بروانیو کاغت بے سزا نا ورکولا غریب لو مسافر و مسکین لبے سزا ورکولا نا اللہ حلاک کلل وی زما دے قسم پا غزاتی چی زما سادا چا پہ اختیار کے دا چی دغا فاطمہ سکے چی زما لور فاطمہ دا اغلاق کرے وی اللہ دیتے اسے دی مووایو چی زما لور فاطمہ دا اغلاق کرے وی قسم پا رب چی داغین ابا میم لاسپری کاؤ خامخواب لاسپری کی دیتا انصاف وی دیتا عدل وی چی بیا با پکی دا غریب و دا مالدار فرق قطن نی دا بادشاہ دا زوی و دا بلچا فرق با پکی نی حضرت عمر فاروق زوی لام سزا ورکی بل بچی لام سزا ورکی او صحابی لام ورکی او بل لام ورکی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ حکومت تے دا غن یو یہودی زغر چتا والا گورا بادشاہ دے امیر المومنین دے او زغرت یہودی قبضہ کرا اس کے یو دو پولیس والے لے گلے وی پندش پک سپیڑے ویم والے وی زغر بیم تے غشتے وی یو کسے کے لے گلے وی میں داکار کاؤں لیکن اگوی نا دا شریعت دا قانون مطابق بخبر رکے گی نو دا آغا پا زمانہ کی یو قاضی و شریح بے وطا وی ریر قابل قاضی و اگا شریح قاضی تے سی منو لے گا درخواست ہے لے گا لکسی جا من خلق جج تا یا قاضی تا درخواست کو چی فلان کی یہودی زمانہ زغر وحل دو تا میرا بانیو کدا دے زغر فیصل زماؤ نورا صحابی تاو گورا او شریح قاضی او تابعی دے آغا نا لان دے سالے دے آغا قاضی دے غلط درخواست ورکے قسم دے زوے ماں کمون خلقو دا صحابو پا یاو قدم باندخ پکے خودا یاو قدم ام دا غیر اعلان دے کنا پا مخ دا زمکا کی بینصافی بختمش دا سی مخلوق خدا دا نبی علیہ السلام مبارک نظر چی چال سو چا ترسے دلے دے بس آغین خلق جو شوید نو آغا شریح سے چل کئی او دے زمانے قاضی وے جج وے یاو قاضی وے او بادشاہ ور تخت دے گلے وے چی فلان کی سری زمان از غر یا شیر پٹکڑے دے نو آغا با بادشاہ تا ویلو چی تم دربار مجلس تراشا عدالت تراشا پولیس بے لگلو چی وشا دا بادشاہ دا شیر تی پزور روڑا شریح سے چل کئی دا شریعت او دا اصول او دا قانون دا فیصلے مطابق علی سے ابتے پا فلان کی رستم راشا گوان دے مراولا او یہودی تے سوال جوابو کو چی تم پدا غور از راشا از غر دے روڑا دوار حاضر شو دا عدالت پا کوٹا کے یو طرف تا حضرت علی امیر المومنین ولار دے امیر المومنین او بل طرف تا جناب سوک ولار دے یہودی دے انصاف اس یہودی سر پا یو انداز برابر ولار دے یو طرف تا امیر المومنین دے بل برعیت یو عام انسان یو طرف تا صحابی علی دے بل تا یہودی دے یو خواہ دا نبی علیہ السلام زم دا ترزوی دے بل خواہ یہودی دا ولار دے شریح ورطوی تقوی امیر المومنین خدا انصاف فیصلہ دارا چی دوالا بدا دے یو دے والا دے سیب بیر پر اندیر پار راگ دے صدا واری دا وی دا در از غر زمان یہودی تاوی دا از غر استارا کرا دا غوی نزمان علی سیب تاوی قانون دارا چی مدعی با گوان پیش کئی گوان دے پیش اس علی سیب کسا دروغ ہوئی سوال نہ پیدا کی اب سنگ دروغ ہوئی لیکن گوان دے پیش وی سیب دا یو دا غلام دا گوان دے او یومی دا زوی دا حضرت حسن دا گواد دا دو گوان میری شریح قاضی ورطوی وی دا غلام خود ازاد در دا گوی دا لمنم او دا دی زوی گوی دا پلار دا پارا نقبلی گی دا حضرت حسن گوی ارد کلوی دا ستا زوی دا زوی گوی نقبلی گی پلار دا بورا حسن دروغ ہوئی کرشتا با بیوائی اسا پا زوی تحمتی که دا پلار دا پارا دروغ ہوئی نو شریعت ہوئی که دا زوی دا گوی با دا پلار دا پارا نقبلی گی شریعت ہوئی کرشتونی زویلی بیا بم نقبلی گی گروس اگا شون دی بسنگ دروغ ہوئی چی حضور پاک مبارک کل کلی دی دا حضرت حسن شون دی چاخ کل کلی دی رسول اللہ مبارک اگا خلینا با دروغ سنگ ہو خیجی کم خلی چی نبی علیہ السلام مبارک با کلالی تو کلی دی لیکن قانون دا شریعت تاس گورا وی دا ستا زویلی دا گوی ستا رفار نقبلی گی بل گوارا وڑا وی نو یو بل خونیش تا دا غیو دینو بل خونیش مارت کلا گوان دی نشتا یہودی دے قسم اخرا بس تسوی قرآن قسم کی لازغر زمان یہودی و قسم خوری زغر یہودی لگر آجی سے تیبا زغر دا قسم خورا تا سر گوانی تو خبر اقلاسی تو یہ آگا یہودی پاگا دربار کے قاضی تا بیشو رہتا وی قاضی سے بیو منٹ وی دا اسلام دا دا مسلمانان و بادشاہ او دا عدالت تر اتلل و ما سر یوز او درے در او بیا دا دی حسن گوی دا قانون مطابق تارت کا حالانکہ دا نبی علیہ السلام مبارک نسے دا معلومی دی کہ سوچا دین دے اسلام دا دروغ جن نہ دے زب مسلمانی گا مغازا کی ایمان رو لو او دا دا دا دا دا زغر دا دا دا زمان دا ورکا دا زغر رو لو حضرت عدیس ہے لے ورکو او ایمان رو لو عدیس ہے برتوی بے شک زغر زمان دا تو تا ایمان رو لو دا ایمان پا دے خوش آلے کم در تا بخل زغر دا لو انصاف دیتا ہو نو جناب آغا جبالا چی دے نو آغا نا آغا صحابی چی ور پیش ویده روم بادشاہ تا ادکر اسلام دے رو لو او تو بیا واپس کافر شوی مرتد شوی دا دی سوکلل کافر شوی اسلام مطالب دے اس خیال دے نو آغا جبالا بادشاہ وردوی قسم دے چیز دیر زیاد تا مسلمان ہے پسی خطرین دا ظلم ایراس دے اسلام پسی رپی نو بیا مسلمان شکن رازا وہ خلق بہوئی چی کل مسلمانی گئو کل واپس عیسائی کی گی خلق برا پورے خان دی یارا وہ یو شے دے کچھر پہ عمر فاروق مال اخبر لور را کئی کنا مدابا میں عبانے سی چرورا زکا مسلمان جم جدا عمر غن شخصیت را تلور بخلا مدا صحابی و طوی کزا مال لور غوالے خود امنا قربان اور کزا عمر لور غوالے دا اختیار خو ماسا رشتہ دینا اخو بل آغانا تپوس کول غوالی چی آغا در کئی کنا در کئی بے لاشا تپوس دے مکو عمر لور را کئی نو زمان اسلام تلکی گی بیا مسلمانے گم رو کہ میں خارق دی مسلمانے پس وی تپوس بتیو کمرا آغی مدینی شریفی اخو پیادہ مزلی نو شرا آغی وقت پکی اولی دو عمر فاروق پہ علی سید داغا جبالا بادشاہ بیا مسلمانے تلکی گی بستا لور غوالی نو تاوتا سووی نو ما وطوی که زمان لوری خودرنا قربان دے اسلام دے پانا او کدا عمر لوری نو داغی اختیار خو ما سر نیست داغی اختیار خو آغا سر تبوز بدو کم یدا خدای بندوی وی خبا دی و تکری وی دا عمر یو لور نتیب دا عمر سمر لوری دا یو مسلمان دا مسلمان این قربان شابال پا دی از سور شا خد تکڑا اسو گرو پاگی سور شا او زان رسوا او ورتو آئی چی مسلمان شا دا عمر لور دی پکار دارد بس دا سر نکا دا شابا او چی دی خدای پاک مسلمان دیتا انصاف ہوئی ایتا دا زلو انصاف دا زلو انصاف او زمانگا سو انصاف اللہ اکبر من بلکی نکتے رو باس اچھا سنگا اورا سیدا اللہ گولاوا ویسی چلوش ویزا من بادشاہ کا جبل مرشو جنازے روانا دا اسلامی پا قسمت تنو ایمانی واپس نصیب نشو انصاف دیتا ہوئی لور بم بیادے اسلام نا قربانی دا بادشاہ لور ولینا دا اسلام نا قربانی زغرا بم بیا قربانی او بیا بدا بادشاہ کا قاضی او جج دے غوا بیا عدالت تب ہم زیدہ بنے چیز اخو لوے صلی بو زخو بادشاہ مو زخو عبیر المومنین ایم او زخو پخبر عدالت تا نگر من بلکہ نکتے رہو باز او پلان کے چیز ہے ایرہ دا سے دیکھنا ایرہ دے خراب سرے لیکن لکھ زان طرح بھی انصاف ہو کہ جیتے سمرا پورے سے بخلقو کے نکتے رہو باز یو ایران کی او شاعر تیر شوی دی بیدل بیو تاوی پیر خشتا شیرو نبی ویو دا نبی علیہ السلام سیپتو نبی پول پا پار سیک ملندستان نیو عالم روان شو ایران تلالو چیر دا بیدل گور تیر سنگا سالے دی دا چا تقریر سو کوری نو یرو لارشو مدو گورم دا چا نات سو کوری لارشو مو گورم چیر دا سنگ سالے دی ملندستان نیو سالے لار ایران تا زمو دا بے دل شاعر گورو مدر خشتخ کلی شیرون وئی او دا نبی علیہ السلام سپتو نکے جی دیکھو لگو گورو کلا سنگ سارے دی چوارا کہ تپوسیو کہ کور اکم دے دا بے دل شاعر دا کور دے چی دروازے اوڈا بولا رہا ہوت ورطا بے دل میں پکار دے زی مکن مگیر اخرے دے کپکے گیا ما گیر مکمل خرے دے مگر اندستان دا عالم و طریع افسوس دا نبی علیہ السلام مبارک سپتو نکے داغا ناتو نہ رہے او گیرہ دے خرے لے دا گیرہ خرے داغا سنت دے خرے لے دا گیرہ دے خرے لے دا ناغا بیدل ورطوی پارسے کے وریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم. برو بعض خلق جواب کئی کنه ویخته خو خرایمه گیره خو خرایمه خود مسلمان را نخرایمه مسلمان تا ضرر نرسوم. اسم بعض خلق داسه وی منا گیره تا میمو بور علم پاک ده گلو ده پاک و گیره بده نو خرایله دروغ وی گیره می خرایله علم پاک ده لته مې وګور علم پاک دی لږ نه دی پاک پیغمبر ته لږ اسلام ته پاک نه دی لږ شریعت ته پاک نه دی که لږ پاک وي نو بیا به دې دا ږیره پرېښدی د پیغمبر سنت بلې جمدې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احیا سنتی چا که زما سنت جمدې کړل وی تتبع دي کوم سنت چې زما نه پس مړه شوي دي خلک پرې عمل نه کوي فله اجر مئة شهید الله بدل رسل شهیدانو ثواب ورکی تو دو زمانه که لا سنت مردی گیره دا خلق خنه گوری خلق یه نپری دی نو که پدی دیت دی گیره پری خوده چه دا پیغمبر یا سنت که جمدی پو موتازه پو می رسل شهیدانو ثواب اللہ در کئی نا غب دل ورطوی وی ریش را می خراشیم دل کسی را نمی خراشیم دا مسلمان دو نخره ما چا تا ضرر نرسون پلا پاکی ما او تسین جواب ورکی یا غالم پی غلط گفتی دروغ دیوه دل رسول الله را می خراشی دا پیغمبر دل خره دا موجی دا مسلمان دل نخره ما دا پیغمبر دل خره دا رسول الله مبارک دل خره ولی زکا غوی گیره پریده وعف اللوحا گیره اگده که گنه که او برید چی دی دا کٹ که دا اخره دا والکه او گیره گنه که نتو پیغمبر خبر نمانی دا غدل خپکه دا غدل خره دروغ دیوی خپکه گی مرونو گیره خره گناه کبیره ده پری خوده دی واجب دی او گنه ولی واجب دی گنه بخه گنه گیره بپره ده او چه سوکی خره دیر گناهو نلی پکه یو گناه خویده ده چه پیغمبر ده سنتو خلاف شو گوش میره دا پیغمبر دا سنت و خلاف داره خو گناه شو دو ما گناه سده همیشوالی پیو که یو گناه سده یو زدو که دی همیشه کهی هر سار او پا دو ما روزی خام خواه خرهی نو دا دو ما گناه دا پی همیشوالی شو نو پا گناه دی دوام و که همیشوالی دی پا دا دو ما گناه شو دو ما گناه پا گناه پیسه این لگه زبا گیره خرو رو بازی خام خواه پیسه لگی یا بنیل پیسه ورکه یا با پتری باندی پا بلیند باندی پا غیرین پیسی لگی نو پا گناه دی پیسی لگو لگو لگو لگو گناه شو سلورم گناه خکاره دا خکاره پتا نره بعد سلو گناه پتا که دا خکاره گناه دا لخل کمخ که که او پینزم گناه سدا دا پیغمبر سنت تا تخشتا نخکاری اللہ اکبر که دا پیغمبر یو پیغمبر چا تا دا سنه دی تیر شوی چا دا غیر گیره نی پر رولو پیغمبران او بعد خلقوی زمین دا بعض القمقل ویرا جنت کی گیره نشتا کن نو جنت کی بخلق دا گیره حد ترسی دلی نی ابا دا سی انداز کی دا علکانو پا شکل کیوی لکا دا انسان دا نری نری خط چرایش او بیا با وقت عمر بے تیری کی نیچه بے اختیر اوگ دشی دا گیره چی خل تا کی خود زوانی لکن اللہ زوانی ورکی نو که کم سالی گیره نیر آگلی اوز دی زمانه کم ناغلی سو گناه نشتا نو جنت کې بدا سے جندی خلق بخری نه خدا سے عمر کی وی چی گری وی اختبه لار تو که دلی نی راغلی بنی نو دا پیغمبر سنت تا تخنخ کاری خشتا نخ کاری که دا پیغمبر سنت تا تخشتا کاری دی بیا ولی دا پیغمبر پشانده خکل مخجور کرد من تشبه بی قوم فهو منهم رسول الله مبارک فرمایی وی چی چا دا کم قوم سر زان مشابه که دا اقوی دا دلی نوی دا انگریزانو شکل دی دا حیرانی مکل کلا دا شیعگان دا ایران دا دی دا بادشاہان و دا دی دا وزیران تے دا انگریزان و ملکونو تا دورے کئی نا اخپل پٹکی والی گوری دا اغین بغیر نگر دی اغیو تا کی بدست تارک دی اخپل پٹکی والی اخپل چغیر چو دی اخپل چل اغیی دا شریعت کم لباس تے اگر خام خواہ خوص دی گنی تاسو گورے اخبارات تا کم تاسو گورے صدر تے مگورے وزیر اعظم تے مگورے وزیر تے گورے نا اغیی پا اخپل گیر شرمی گی و نا اغیی پا اخپل پٹکی شرمی گی او دا غرنگی سیکان امو گوره سیکان چی دا سر نا کمشه تاوی پگ و تاوی پگ ستا دا اندستان وزیر اعظم ده کنه او ستا دا ملکم وزیر اعظم ده او دا غیر ملکم وزیر اعظم ده دا اندستان وزیر اعظم تاو گوره سیکته چرت تا پا آغا پا کتو که بغیر دا آغا پگ نولی ده وایا کنه ده ونه د سر نه هغه پټه توکړی کې نه توکړی هغه پګی پسری نو خو هغه لازر انصاف ہو کرو رے بل نمک والا تو شپے چکل او دکے گے بلستندہ سر پکے پٹکا سادر کے سر پٹکا دے اخپل زان تا مگورا اخپل شکل تا مگورا او اخپل گفتار تا مگورا اخپل خبر تا مگورا اخپل کاروبار تا مگورا چی ارخ قبر لازم دا میں داغی مطابق خکار کرے دے او کدا میں خراب کرے دے تاکہ دا اخپل وجود چی دا پا اخپتا پا نہا لیشتے کم وجود دے دا دے برابر کر دے نگر مسلمانی بلا نشتے دے بل تک اتنی سما گو رہے اگر ملا صاحب دے اگر شیخ صاحب دے اگر حاجی صاحب دے اگر پلان کے صاحب دے اگر پلان کے صاحب دے اور دا پلان کے گنہ اکڑلا مسلمان خود مسلمان شیشہ دا زان تو گو رہے چی دا گناہ پتا کشتا ہو کنشتا تو کتا کی دا گناہ نی خو ٹکتا اور کتا کی وینو زان نوالی نلر کہچے بل تک اتنی سے ہاں یو شے دے کبل مسلمان کی دی گناہ لی دا غلطی دی غلی غندی ورشا پیالے چیبم تھی اس کے زان لے کے نوا یرا رولا دا غلطی دا کیوی نما نو یا بتا اگر توبہ و باسی دن استا ثواب خوشو کن غال دا اخلاس اکلا شرماوا ما پشی جا غیبتو نما کوا نو حضرت عمار ابن یاسر فرمائی الانصاف من نفسک زان سر اخپل انصافو کا نو خلق پریدا وا بل سر مکو زان سر اوکا زان سر اوکا خپل لکے سوچو کا سونا پو اے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لور و حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ او ابو العاص باندے وادوا رضی اللہ عنہ اغا وقلا دا اسلام نمخ کنے خبری دی دا ابو العاص دا بی بی خدیجی خورایو دا بی بی خدیجی خورایو دا نبی علیہ السلام مبارک دا خین ازویو نو دا نبی علیہ السلام دا لوری دا ترور لور کے دا دے ورطا پا نکاشویو دا اسلام نمخ تکل نبی علیہ السلام دا نبوت داوا اکلا دا مکی کافر لال ابو العاص دا کین استل ویدہ سے ہوکا چھے دے نبی سمدہ لول پرے طلاق ہے ابو لہب خوص پیرو دے نبی علیہ السلام دو لونہ دے آغا پر دو زامنو پیدن وی نکاشے وی بھی آغا پرے خواہ دے نبی علیہ السلام دے دو لونہ روشل دے اللہ غیل بہتر خواہندان ورکل رہت عثمان غندے شخصیت خو خیر دتم کافر رہا یوزیش ورکے وی گورا دا میرا بانیو کا چھتا دا دے نبی علیہ السلام دا لور دا ہو دا پری دا طلاق ولا ور او چې صاف مکه کې کوم جنې خو خی ګوتا پکې له مونږه درته پنی کا ابو العاص ورته ویل څه کار دی چې دا ټول دنیا خزه را غونډې کړې کنه نو د زینب په شان د شوري په خزه په مخ د مکه نشم پیدا کول نه نه پری دا ټیک ته بس د پلارې د پیغمبره دا وکړل دا زما یو سره دا اتفاق نشته د ایمان درولو پوری دا ما سره ویبه خدا غا زمانہ کی با دا کافر او دا مسلمان دا نکاح پمینس کے سے پابندی نہ ہو نو بے زمانہ ہو دا بدر غزا چے کلو شن دا ابو العاص پکی گرفتار شو نو کافران ہم گرفتار شو نو نبی علیہ السلام مشورہ اکڑا صحابہ سر نو فیصلے پدی اکڑا فدیہ پہ مقرر کچی یو یو کافر با دمر دمر فدیہ روڑی آزاد بے نا ابو العاص خزومو دا نبی علیہ السلام ابو العاص تم فدیہ سوال جوابو کا چی فدیہ در پسی راشی ټول کافرانو سوال جوابونه وکړل د مکې مکرمینه هر کافر دپاره فدیه راله پیسې راله نو چې کله د ابو العاص فدیه راله نو زینب چې د رسول الله مبارک لور ده هغې بیبي وه نو هغې چې هغه فیه رالېږله نو د هغې یو امیل و هغه امیل ولا حضرت خدیجې په جهیز کې ورکړی و د مور امیل و هغه امیل دې سره و نو هغه خفه شوه چې بابا د نورو خلکو نه جرمانه غواړي فدیه غواړي نو زما د خاوند نه چې ته فدیه غواړې خو دا داسې شو لکه چې د خپلې لور نه ما نه یې غواړې کنه ځکه د هغه مال خو زما او زما د هغه دی نو هغه امیل یې په هغه فدیه د پاسه ورته زیاتي کېښوده نبی علیه السلام ته یې پکړي هغه ګونه کړه چې مطلب یې دا دی چې هغه کوم امیل ما له مور کړی و که نه او تاسو کړی هغه امیل هم پکې واله حضور پاک مبارک له چې فدیه را لی صاحب دا د فلان کې ده ښه دا ته واخلی زکات ازادې دا فلان کی دا دا ابو العاص فدیه را مخ کې شو او تکی خو دې وسه دا دا ابو العاص فدیه دا چې فدیه وکړه دا پاسه په خدیجه دا لاس غامل پروتو بس پجلا شو راګي ونه ک پجلا شو صحابه ول الله رسول ولې ولې جاړي وې ما له لوري و اشاره راکړه لور ما ته و اشاره راکړه صحابه و سنگا وې ګوره له اعوذ بالله من الله دې ګلې دے اشارہ راکلا چی مال مور خدیجی کم امیل راکڑیو کنا تو ما نفیدیا غوالی زمان دا خواهو ندار قلق السماوات چی دا زمان لور سر زمان دا بی بی دا مشر بی بی او نخدا او دا حضور پاک مبارک خدیجی رضی اللہ عنہ سر ریر محبتو اغزالو حالات و ترایات شو و ترا مخشو صحابہ و تیلہ اللہ رسول دا طول پیسے ورد واپس کر من قربانیو واپس کر ورد دا من طول پیرا زیو ابو العاص تیوی چی دا سکار دے تیلی دا پلا فیدیا وقت لزا و پتا یو شرط ایک دم اس دی وقت کی دا اللہ حکم راغلی دی چی دا مسلمان دا کافر سر نکاما نا دا نتو میرا بانیو کی دا مالور ممال رو دے کہ وہ تاں تورا سے دا شرط پہ کہ خود ویڈیو رکھ دے کہ مکہ مکرمہ تلاڑ نو حضرت زینب خپل رو سره کړه کنانے ابن الربیع ضرور نمو وی دا توالا او مدینه شریف ته بوز پیغمبر علیہ السلام ته خپل لور والا خیر هغه قصه لګه وګدل خو ری واسطه نبی علیہ السلام پلار کې ورپسې حضرت زید ابن حارثه نو صحابه لګلو وی تاسو پلان کیږي کې ودرېږي زما لور براشي ځان سره راولې مدینه شریف مدینه شریف ته راوستا سمودہ پس دا ابو العاص پردی مالونم ور سره و شام ته تجارت لته دی لوی سوداګر او تاجر او مالدار سره نو چې واپس کله راته نو مسلمانانو په لار کې ونیو مالونم ور سره هغه مالونه غنیمت شو دی گرفتار کرے وسته نو دې لري خو یارو چې مدینه منورې دې کوسو ته را نږدې شو کنه نو اغیر ایت بار ور کتی گنی زتا سونا تختم نا نو تپوس یو خیر ویو تپوس تا نکو ما چی دا نبیر السلام غلور زینب مخی خوزا ما بی بی وکنه او آده شو خونه دا وینا پی کور کم یو ده وی دا اگر کسا که مخامخ کوره ده ال توسی وی خان خان او چی دا اگر دا دروازه تا ور مخامخ شو من دیکلی مطلب دو چیز با مسلمانان وجلی کسا برا سر رکی نو دا اگر زلی بی بی دا نبیر سلام دا لور دا زینب کور ده وردن نشو دروازه دا پسی کون دکلو زینب چیو کتل ابو العاص دی کسی گرال وی بز خورال مال امن راکا مسلمانانو نیولی ما تجارت نتلیم شام تا او مالون امران واغشتل او زیم قیب که مطال رو تختی دم نو گور زول خاون دیو خام خا غزال روابیتو نو حضرت زینب رال نبی علیہ السلام مبارک دکین انستا وی دا اللہ رسول بابا یو تپوس دن کوم وی وایا وی که یو خذ چال امن ورکی نو تاسو امن ورکوی که یو خذ چال امن ورکی وی او زینب زا ما استا قیدی لا ابو العاص لا امن ورکلی ما امن ورکلی ابو العاص بیا را وغخت صحابه را وغخت لا کم قافله کې دی ګیر کړو وی تاسو چې رد کم مال اغشت لري خو تاسو غنیمت دی او که تاسو خو خیو لا مال ورته واپس کوي نو ډیر بخي اغه ویلې راخدا چا لا کو نه لوټار از غلو لو چا بستر او چا بل سي زره خپل مالونه ورکل وی ذا ابو العاص ته تعالی مون امن درکړه مکه انصاف تا ګوروسته یدی مکه مکرمه ته لاړ خلق راغون کله چې څومره پر دې امانت لوټولې خلکو لا ورکړه او پر دې قرضې چې وسره یې غیم ورکړې او خپل مال راجا مته او درې ده وی اے خلکا په مال کې امانت شته وینا بچا قرض را باندې شته وینا وی او آیا کده چې وینا ترې خو وفادار انسانې او موږ لري خپل قرضونه مو واپس راکړل او موږ لري خپل امانتونه مو راکړل وی خانو زدا کلمه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما دا خپل رسول انصاف ولید ما سره دو دل انصاف وکړه یو دل مخ کې وکړه یو دل ازاد بیا انصاف وکړه بو تر ورغلی ما انصاف را سره وکړه او په مدینه کې می مسلمانه تل شو او قال ته می ایمان راوړو نو خلکو به چې پر دو خلکو د مالونو لپاره اسلام راوړو تاسو له خپل مال راوړو سو مسلمانې ګر دا غزې نراغي مدینه منورې ته او د نبی اسلام په لاس لاس کې خو مسلمان شو چې مسلمان شو رسول الله مبارک پر طبيعه حضرت زینب دوباره په نکاح کړه بے داغ نکالا اللہ را وستل زر کے سڑے سو چکی کہ ماں کے سونا پورے انصاف تے بس بل نغوالم ماں کے انصاف شتا کے نشتا خاون بخز سر اخپل انصاف کئی خز بل اخپل خاون سر انصاف کئی پخپل حقونو کے بچے بل اپلار سر انصاف کی دادا ماں اپلار دے دادا پا ماں حق دے زر سونا پورے انصاف دا پلار سر اخم او پلار او مور بل اخپل بچی سر آغا سے انصاف کئی یرا دې بچی کوم په ما حقونه شتا سونه پورې به انصاف کوم گاونډي دا گاونډي سره نیک دا خپل مزدور سره او د خپل همسایه سره او د خپل زمیدار سره او زمیدار د خپل نیک سره او دا رنګه هر مسلمان د بل مسلمان سره سوچوکا چه ما که انصاف زمون دخل کو دای و غلط سوچوکا یه رجی اغا بے انصاف سلی دینو اغا ظالم دینو اغا دا گناہ کینو اغا دا گناہ کینو تا سوچوکا تسم رکے سرپٹ کا پسادر کی دشپی او سوچوکا استاز میں دے دین میں استاز دے دنیا میں استاز دے زما پڑھا کہ اغا سر انصاف شتا کنشتا و سر قسم دے دخو پخپل زانی زما خوچ دا سکول استاز نلی دا سکول کی خولی زی قدر کو بس کل دا استاد پر احترام کم قدر کم سر تا وطا نکینم اگر چی سر تا مکینی بھی کینا زی امنت با سر تا کینی زی مارا سکول استاد در خپل سکول دا استاد قدر کم او بیار دین دا استاد چی قرآن دا توخی حدیث در توخی فقر دا توخی یادتا دیدری سلور دا دین مسئلے اوخی خام خواب قدر کی عزت پکی دا قدر عزت پا ممکن نشتا مشرانو کی اوم کشر کل کے نشتہ نبی علیہ السلام مبارک سمر میں شخصیت پلار دا سپنگیری نا مخی بنا تا من سمر پسو زکی کی بس سپنگیری ولاری پا بس کی بس سپنگیری ولاری پلینکوٹ پا دروازہ کی با ملیٹی ٹکڑی زوان ظلمے با سوٹا پا سٹ ناستی ست بہتا نا کہ چلادہ پا دی سٹ باندے کیا بس دا کم نین انصاف شو مخبز لکے انصاف ہوکا دروغ میں نن سونا ہوئے غیبت میں دسونا مسلمانانو کو دوکت رگی میں سونا مسلمان سر اوکلا او دا اللہ سر بے سونا انصاف ہوکا من میں ولدن کڑے دے وکا میں نرے کڑے او دا رسول اللہ مبارک دا سونا تو میں سونا قدر کڑے دے گرہ میں شتک نشتا بریت میں پریخی دکنا گرہ بپرے دے گنے بریت بکٹ کے خپکے گئے مزمہ پر خبرو قسم دے دے پر بل بنیتنے امزیم چے خدای پاک تاسو خپل پیغمبر تنیز دے کی مالو پہ اللہ جر را کی کنا تاسو را فیدی دا پار او که او سری دا گناہ کئی دیدی اوی چی دا گناہ کم داری نوی چی گناہ نکم نو دیوی چی دا گناہ کم او اللہ مالا دا دی گناہ نا دا بچ کے دیو توفیق را کے دو کسان عیسائیان رال النبی علیہ السلام مبارک تا استازی و استازی گری خریلے وی حضور پاک مبارک تی مقبل طرف توارا او بعض خلق داسم بھی بدبخت بہت ہوئے مچے حج لگا شی او ال تک گر اپری لیو بیو خرے واپس سے راضی بیو خرے نظام گرو والا چاہتا بس نہ کس کرو تدا دا ڈوڑے سترہ تا سوک نہ کئی اگرہ سر سوک خبری نہ کئی تو چل دے پکی رنو الانصاف من نفسک رنبے خبر اداشوا پزڑے کے ذان سر انصاف کول بل نہ غوارے سوچو کہ تسم رہ انصاف بل سر کے اخبل وجود تو گرے جما لا وجود پر شریعت سمرا برابر دے تے تیرا دان قاضی شکن تو خوے کہ بادشاہ انصاف ہونا کہ قاضی انصاف ہونا کہ تا ذان سر سونا انصاف کو تے جن نو مرد پتہ نہیں دی یوا دیم بس جو سلام للعالم سلام باچے پہ مسلمان چا سرم چ مقامک سے السلام علیکم ابر تو وعلیکم السلام مولا سلام چلے من نرازی سام علیکم سام مرگ توی مرگ تا یہ یہودی راغی او نبی علیہ السلام تاود ریز مخامخا اوی سام علیکم سام مرگ توی نو عائشہ صدیقہ نبی حمد ایو علیکم نو عائشہ صدیقہ پی غصہ شوا ایو علیکم السلام ولعنت اللہ ایو پتا سوری حلاکتی و تا سوری خدا پا غضب اختا کی نبی حمد ایو عائشہ نرمی کی ولا سکے وی تا دوی خبر او نه لکه دی سام لفظ تا ته وی سام سام غو علاقت ته وی نو تا ما خبر او نه لکه عائشه چې ما علیکم وی علیکم دا معنی چې تاسو وی هغه پتا نو دغه خیری ما له پاره نه قبلېږي زما هغه دره پاره قبلېږي نو چې تا ته یو سړی وی سام علیکم سام معنی سو علاقت خدای دې ملک خدای دې هلاک کا نو ته وته علیکم چې تاریخ دې هلاک کی نو یو بل تر خیر او ثواب دې وګټه السلام علیکم خچاره اگر دینا با وازو کی خط چارے نو چار سلور ہوتا وی خط سلوری شے دوالی وطاو کا کہ خیرے لی وطاو کرے دی پا دیکھ پولی لفظ السلام علیکم بل پکاری چی وطاو علیکم السلام سو اللہ دا مصیبت نا پا امن کا خدای دا کفر نا پا امن کا خدای دا بیمارو نا پا امن کا سو نخکولی دعا دی وطاو کرے چی پلارا تیرے گی تبا سلام چے چی دا پاس پسیکل دی پلاروان بسلام چے پناس پر روان سلی دا ولار سلی سلام چای کشر بفا مشر سلام چای ہاں کرا مشر پہ مکہ چولا خبر اب ہوتا علیکم السلام ہوئی. او دریم صفت سے شیرے الانفاق من الاقتار یو سلی ہوئی زم مالدار وس میں نے کی نہ یہ سمر دی وس کی تمرا خرچہ کا غریب لگا خرچہ کا تیرے جمعہ میں ادے بیان در تکڑے حضرت عمار ابن یاسر فرمائی دا دری صفتنا زان سر انصاف کول پدے خپل لکے او ارچا باندے سلام اچا ودی تم گورا چے سر میں جوڑا دا او کدے سر میں روانہ دا او دریم خرچہ کا واد اللہ پلار کے کلگ مال دی ولی نبی وی چے دا دری صفتنا چا پزان کے جمع کل فقط جمع الایمان دے ابتدان کی ایمان جمع کدا کامل مسلمان جو کامل مومن دے دا دے ایمان پورا نخل باہر کے عبدالوں بے خبر لگرے رو ضرورا لیکن موضاحت سر در توقع اللہ او لن طریقے دا غدا جی سرے دش پیس ملی دے مخ پا خپل سادر کی پٹ کی او دے سو چکی دے خپل انصاف بدا دا پا خپل معلوم سی ماں کے سونا پور انصاف دے دے خپل گاونڈی سرا دے خپل رور سرا دے خپل تربور سرا دے خپل مور و پلار سرا دے خپل بچو سرا دے خپل استاد سرا دے خپل رور سرا دے خپل خد سرا دے خپل بچو سرا سونا پور انصاف بانن کڑے دے کہ کمی دے کڑی توبہ و باسا آئندہ دا پارا دا بل روز کوششو کچی دان کے انصاف پیدا کرون دا مرگ و دا جنگور اس پتہ نہیں لگی چی مونگ دا سے اللہ سرا مخامخ شو پدا سے حالت کے چیزا مونگ دا خو اجتماعات وی کم اجتماعات چی دا سے کی گی چی آغا اجتماع کے سو غلط بدعات او سو رسومات وغیرہ نوی او صرف دا نبی علیہ السلام مبارک صفت بھی پکے داغی ناتولی پکے نو بیا خیر دے آغی کی شرکت منع نہ دے اور چاہے شریعت خلاف کارو نہ پکے کی گی بیا خبر نہ پیاس خوڑل جب دو کے یا اللہ مریضان دا شفا ور کے خدای دا کم مریضان چے میں نمونہ واقع سلطا والا شفا ور کے پی روخ کے کورو نو کیا اس پدائیوں کے جے چاکر مریضان دی اللہ تعالی شفا ور کے بیا قرار داران نقرد نخلاص کے سوم مردگان چے وفاتی دا مونگ دے احمد جان والی دا وفات شو آغی تم دو کے جخلے مخبرت نصیب کی نو مردگان چے سمرا وفات دلائے رول مخبرت نصیب کی بشیر وی مادا دوا پا نذکم دعا کہ رہے دیسے مقاصد دیچے اللہ تعالیٰ ورکے پورا کی اللہ من دا آفات و بلیات و مصائب و غمون و پامن کے خلاص کے خلاص دا پسنت و اتبام نصیبہ کے دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم امروان کے دا شیطان دا چالون و اس کی منون و پامن کے خلاص کے خلاص کہ دا چاہ کاروباری تبک ورہ برکت و اچھے دا چاہ نوکری بھی زراعات بھی پٹی دا پٹی کروندے کی تبک ورہ برکت و اچھے دا چاہ لاستنگی تی فراخ رزق نصیب کے دا من پر وطن کے امن و امان راولے دا مصیبتون و آفتون و عذابون و او دا قہرون و غضبون و ملا پامن کے ساتھ سمر جمع کی دمون دے جمعی مرگری دے اللہ طول مغفور کے طول مرحومین کے طول فضل و کرم پہو کے نمون دعا گانے قبول کے آخر وقت پخلی دا کلمہ نصیب کی جلائے الہی دل اللہ محمد رسول اللہ دا کیسٹ بتا سو تھا الجمعیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور سوات کی دا قاری محمد اقبال سرہ ہر سات ملاوی گی او د دین علاوه د دینی تقاریر جمله کیسټه به ممتاز سلا د دې دکان نه تر لاسه کیدې شي خصوصا د جمعیت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغ جماعت د کابرینو د تقریرونو کیسټه.